تو یہ تعلیم تھی لوگوں کے لیے، سارے کے سارے اللہ کے سامنے توبہ کرو اے ایمان والو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے، توبہ سے گناہ معاف ہوں گے، تم پاک ہوگے، اور پاک کرنا ہی مقصود ہے انسان کا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تم کو فلاح اور کامیابی نصیب ہوگی۔ آخر میں سب کوتاہیوں اور لغزشوں سے استغفار کرنے کا اور توبہ کرنے کا حکم دیا اور اس پر مدار فلاح ٹھہرایا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وانكحوا الأيام منكم، اور نکاح کرا دو جو تم میں سے بے نکاح ہوں، اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو صلاحیت والے ہوں ان کو بھی نکاح کرا دو، اگر ہوں گے وہ محتاج تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مستغنی کرے گا، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور چاہیے کہ عفیف بن کر رہیں وہ لوگ جو نہیں پاتے نکاح کی طاقت، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مستغنی کر دے۔ پچھلی آیات میں نگاہ کو پست رکھنے کا حکم مردوں اور عورتوں سے اور پردے کا حکم، یہ اسی انسداد بدکاری اور فحاشی کے سلسلے کی بات تھی، اور اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے گھروں میں جانے کے آداب سکھلائے کہ بغیر اطلاع اور اجازت کے کسی کے گھر میں جانا جائز نہیں ہے، اور پھر اگر کسی کے گھر میں جائے یا راستے پر جاتے ہوئے کسی اجنبی اور غیر محرم کی طرف نظر پڑ جائے پھر نگاہ کو نیچا کرو، پست کرو، اور قصد اور ارادے کے ساتھ دیکھنے کی کوشش نہ کرو۔ مردوں کو بھی یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، عورتوں کو بھی، اور ساتھ ساتھ اپنے ناموس کی حفاظت کا حکم دیا مردوں اور عورتوں، اور عورتوں کے لیے زیب و زینت کا جو سامان ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ سوائے اپنے خاوند اور اپنے محرموں کے سامنے دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا روا نہیں ہے، اپنی زینت اور زیبائش کا جتنا سامان ہے اس کو اجنبیوں کے سامنے ظاہر کرنا روا نہیں ہے، صرف خاوند یا اپنے جو محرم ہیں ان کے سامنے البتہ زیبائش اور زینت کی باتوں کو اگر ظاہر کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں پھر کوتاہی جو واقعہ ہوتی ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اقرار اور اعتراف کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے، اسی میں انسان کی فلاح ہے کہ توبہ کرے اور اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں سے معافی مانگے۔ اسی انسداد فحاشی اور بدکاری کے انسداد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں یہ بھی بیان فرمائی ہیں، یہ تمام احکام برائی کو روکنے کے لیے اللہ نے دیے ہیں، کچھ تعزیری احکام ہیں اور کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں، اور ایسے قوانین ہیں کہ جن کی پابندی اختیار کرنے سے لوگ برائی، بدکاری اور زنا سے بچ سکتے ہیں۔ یہ انسداد بدکاری کا ہی سلسلہ ہے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں اور بیان فرمائی، ان میں پہلی بات یہ ہے کہ وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کا نکاح کرا دو، اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے بھی جو صلاحیت کے مالک ہوں ان کو بھی نکاح کرا دو. یہ نکاح کرانے کا حکم دیا. اور ایامہ ایم کی جمع ہے، اور ایم کا معنی کرتے ہیں ہم یہاں جو بے نکاح. اصل میں ایم اس کو کہا جاتا ہے، جو اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جس نے نکاح کیا ہو اور پھر وہ بیوہ ہو جائے، خاوند فوت ہو جائے، یا مثلاً اس کو طلاق ہو جائے، اس کو اصل میں ایم کہا جاتا ہے. لیکن بعد میں مجازی طور پر ہر اس شخص پر اس لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ جس کا نکاح نہ ہو، خواہ اس نے پہلے بھی نکاح نہ کیا ہو بالکل ہی، یا نکاح کرنے کے بعد پھر وہ رانڈ ہو گیا ہو یا رانڈ ہو گئی ہو عورت، تو سب پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. مجرد اس کا ترجمہ نہیں ہے، صحیح ترجمہ وہی ہے رانڈ، لیکن مجرد پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. ویسے ایم کا معنی اصلی اور حقیقی مجرد نہیں ہے، بچلر نہیں ہے. یعنی بچلر تو اس کو کہتے ہیں جس نے نکاح نہ کیا ہو، ابتدا سے نان میرڈ ہو، نکاح نہیں کیا. یہ لفظ عام ہے، مجازی طور پر اس پر بھی اطلاق کرتے ہیں جس نے نکاح نہ کیا ہو، اور اصلی معنی اس کا وہی ہے کہ نکاح کرنے کے بعد وہ رانڈ ہو جائے. چنانچہ حدیث کے اندر اس کی تائید ہوتی ہے، حضور کا فرمان ہے الایم احق بنفسیا والبکر تستعمر، جو رانڈ ہو وہ اپنے بارے میں خود حق رکھتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے بول کر کہے کہ میں نے نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور بکر بکر کے مقابلے میں، دوشیزہ کے مقابلے میں ایم کو لایا گیا ہے. دوشیزہ مطلب جس سے نکاح نہیں کیا اس سے مشورہ کیا جائے، اور اگر خاموشی اختیار کر لے ہو تو خاموشی اس کی رضا سمجھی جائے گی، اس کی خاموشی رضا سمجھی جائے گی. اگر وہ زبان سے انکار کر دے پھر اس پر بھی جبر کرنا درست نہیں ہے جو بالغ ہو. اور ایم جو ہے رانڈ ہے، جس سے پہلے نکاح ہو چکا تھا، خاوند فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی، وہ خود بخود اپنے نفس کی اور اپنے ذات کی خود استحقاق رکھتی ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے اپنے نفس کے بارے میں. تو ایم کا معنی یہ ہے، اور مجازی معنی یہ ہے کہ ہر وہ شخص، وہ مرد جس کا نکاح نہ ہو، ہر وہ عورت جس کا نکاح نہ ہو، خواہ وہ پہلے نکاح کیا ہوا ہو یا نہ کیا ہو، تو ہر ایسے شخص کو اور ہر ایسے مرد اور عورت کو ایم کہا جائے گا. تو ایم کا، ایامہ کا نکاح کرا دو، یہ نکاح کرانے کا حکم دیا. نکاح کی بہت ترغیب آئی ہے احادیث کے اندر، اور اس کی حکمت بھی بیان فرمائی گئی ہے. قرآن میں بھی کثرت سے اس کا ذکر ہے، احکام مذکور ہیں، اور حدیث کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے بارے میں بھی بہت کچھ ارشادات فرمائے. ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ نکاح جو ہے یہ نبیوں کی سنت میں سے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. حضور کے ایک صحابی تھے حضرت ایاس اوس، وہ فرماتے تھے اپنے خاندان کے لوگوں سے مجھے نکاح کرا دو بھائی، کیونکہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے. آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی سے ایسی حالت میں ملو تمہاری ملاقات ایسی حالت میں ہونی چاہیے کہ تم مجرد نہ ہو. عازب، عازب کا معنی مجرد، جس کا نکاح نہ ہو. چنانچہ مسند احمد کی روایت کے اندر بھی یہ الفاظ آتے ہیں کہ ما فی الجنت عازب، جنت میں کوئی مجرد نہیں ہوگا، بچلر نہیں ہوگا، سب میرڈ ہوں گے، متعاہل ہوں گے. ہر شخص جو جنت میں جائے گا تو عازب ہونے کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کو پسند نہیں کیا گیا. اس واسطے وہ کہتے تھے کہ حضور نے یہ مجھ سے فرمایا تھا، اس لیے تم کوشش کر کے مجھے نکاح کرا دو. نکاح نبیوں کی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی شریف میں نہا عن التبتل، قطع تعلقی اور قطع نکاح سے آپ نے ممانعت فرمائی. بعض صحابہ نے اس کی اجازت بھی طلب کی کہ وہ خسی ہونے والی بات کو اختیار کر لیں، آپ نے فرمایا نہیں، یہ جائز نہیں ہے میری امت کے لوگوں کے لیے. البتہ اگر استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو روزے رکھنے کا حکم دیا. خسائے امتی الصیام، میری امت کے لوگوں کا خسی ہونا وہ روزہ رکھنے کے ساتھ ہوتا ہے. روزہ بھی انسان کی شہوانی طاقت کو کم کر دیتا ہے. اسی لیے صحیح حدیث جو بخاری اور مسلم کی ہے، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، یا معشر الشباب، اے جوانوں کے گروہ، من استطاع منکم ان یتزوج فلیتزوج، جو آدمی تم میں سے طاقت رکھتا ہے نکاح کرنے کی اس کو نکاح کر لینا چاہیے. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، کیونکہ یہ چیز انسان کی نگاہ کو پست رکھنے والی ہے. خود اگر نکاح کیا ہوا متزوج اور متعاہل ہے، میرڈ ہے، وہ نگاہ دوسری جگہ نہیں اٹھائے گا، اور یہ انسان کے اعضائے مستورہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. احسن للفرج، شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے نکاح. اور فرمایا کہ جو شخص طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس مال نہیں، مکان نہیں، روزگار نہیں، پیسہ نہیں، یا اس کی جسمانی قوت اور طاقت نہیں ہے، بعد کے اندر جسمانی قوت اور طاقت بھی داخل ہے، تو فرمایا فعلیہ بصوم، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزے رکھا کرے، کثرت سے روزے رکھے، نفلی روزے رکھے کثرت سے. فإنه له وجاء، یہ روزے رکھنا اس کے لیے ایسا ہے کہ یہ اس کی شہوت کے مادے کو کچل کر رکھ دیتا، جیسا کہ ایک جانور کو خسی کر دیا جاتا ہے، اس کے شہوانی مادے کے مقام کو کچل دیا جاتا ہے. یہ مسلمان کے حق میں یہ حیثیت رکھتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے بارے میں یہ فرمایا. تو اب یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے تمام بے نکاح مرد اور عورتوں کو نکاح کرنے کا حکم دیا، اگر بیوہ ہو جائیں یا راد ہو جائیں پھر بھی نکاح کرنے کی. نکاح ثانی کو جو لوگ معیوب سمجھتے ہیں وہ غلط کار ہیں، وہ فاسد الاعتقاد لوگ ہیں. دوبارہ نکاح کرنا بھی درست ہے، اسی طرح جیسا پہلی دفعہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے یا شخص راد ہو جائے تو دوبارہ نکاح کرنا کوئی عیب والی بات نہیں ہے شریعت میں. جو اس کو عیب والی بات سمجھتا ہے وہ شیطانی خیال کا حامل ہے. تو نکاح کرانے کا حکم دیا گیا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر غلاموں میں سے اور لونڈیوں میں سے صلاحیت والے ہوں، صالحین، نیک، اچھے ہوں، باصلاحیت ہوں، نکاح کرنے کے بعد وہ باغی و سرکش نہ ہو جائیں، اپنے مالک کی خدمت کرنے کو ابھی ترک نہ کر دیں، تو ایسے غلاموں اور لونڈیوں کو بھی نکاح کرا لو. یعنی آزادوں کا تو معاملہ ہوا، غلاموں اور لونڈیوں کو بھی نکاح کرانے کا حکم اللہ نے دیا. تو ظاہر ہے کہ اس کی حکمت یہی ہے، اگر زنا کا انسداد چاہتے ہو تو نکاح کو عام کرو. انکہ لیاما منکم وسارحین من عبادکم، یہ لازمی بات ہے. اگر یہ چاہو کہ سوسائٹی میں زنا اور بدکاری نہ ہو، پھر نکاح کو عام کرو. اگر نکاح پر پابندیاں لگاؤ گے، قیدیں لگاؤ گے، نکاح عام نہیں ہوگا تو پھر زنا ہوگا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر یہ لکھا ہے، فلسفہ لکھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر شہوت کا مادہ مسلط کیا ہوا، ہر مرد اور عورت پر اس مادہ شہوت کو مسلط کیا ہوا، اور یہ جنسی پیاس بھی اسی طرح ہے جیسا کھانے پینے کی پیاس ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، یہ طلب بھی ویسی ہے. تو اس کو آزاد نہیں رہنے دیا کہ یہ جو جنسی خواہش ہے اس کو آزادانہ طریقے پر کوئی شخص پورا کرے، اس کی اجازت نہیں دی گئی، اور یہ ہے مسلط انسانوں پر. لہذا اس کی صورت یہی ہے کہ نکاح کا سلسلہ رکھا گیا ہے، تاکہ اس چیز کو جو انسان پر مسلط کی گئی ہے اس کو غلط جگہ پر نہ ڈالے، غلط راستہ اختیار نہ کرے، صحیح راستہ اختیار کرے، اور صحیح راستہ اختیار کرنے پر پابندیاں عائد ہوتی ہیں. نکاح کر لے گا پابند ہو جائے گا، کیونکہ بہت سے قوانین کی پابندی لازم ہو جاتی ہے اور ذمہ داری انسان پر عائد ہوتی. تو اس طریقے سے ایک تو نسل بھی صحیح ہوگی، اور بقائے نسل انسانی کا ذریعہ یہی نکاح ہے، ورنہ نسل حرام پیدا ہوگی، چرن کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اخلاق بھی تباہ ہو جائے گا، سوسائٹی گندی ہوگی، یعنی اور بہت سی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جس کے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. تو ان تمام خرابیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ غلام اور لونڈیوں کو بھی نہ چھوڑو، ان کا بھی نکاح کرا دو، اگر باصلاحیت ہیں ان کو بھی کراؤ، بیوہ ہے اس کا بھی نکاح کرا دو، اور بے نکاح ہے اس کا بھی نکاح کرا دو، کسی کو اس سے فارغ نہ رہنے دو. اگر وہ نکاح کے اندر ہوں گے تو برائی کا انسداد ہوگا، اگر نکاح نہیں ہوگا تو پھر برائی کی طرف قدم اٹھائیں گے لوگ. یہ برائی کے انسداد کا ہے کہ یہ بھی قانون اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر برائی کو روکنا چاہتے ہو کہ زنا جیسی برائی رک جائے سوسائٹی سے، پھر نکاح کو عام کرو. اور نکاح کی ایک ہی صورت ہے، اور کوئی قضاء حاجت کی صورت روا نہیں رکھے گی کسی انسان کے لیے، نہ تو لواطت کو جو جائز قرار دیا گیا سڈمی کو، نہ جانوروں کے ساتھ التفات کرنے کو حلال قرار دیا گیا، نہ کسی اور ذریعے سے مادے کے اخراج کو جائز قرار دیا گیا. وہ صرف ایک نکاح کی صورت ہی ہے جس میں ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، انسان پابند ہوتا ہے، اور آگے پھر وہ نسل کا بقا بھی ہوتا ہے، اور اخلاق کی پاکیزگی بھی ہوتی ہے، انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس بھی ہوتا ہے، یہ ساری بھی باتیں ہوتی ہیں، خاندان کی آبادی ہوتی ہے. تو یہ صرف نکاح کی صورت میں ہی ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ نکاح کرا دو، خالی نہ رہنے دو. خالی جب رہیں گے تو نتیجہ وہی ہوگا، برائی کا ہوگا. کہ دیکھو گھروں میں جانے کا قانون بتلایا، نگاہ نیچا رکھنے کا حکم دیا، پردے کا حکم دیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا. دنیا کے اندر یہ جو برائی زیادہ پائی جاتی ہے، نکاح پر پابندیاں، سخت رسومات، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سوسائٹی گندی ہوتی ہے، کیونکہ یہ مادہ شہوت جو مسلط کیا گیا ہے انسان پر، وہ کسی نے کسی طریقے سے اس کو فروغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ یا علی، اے علی، تین باتیں ایسی ہیں کہ ان میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ایک تو فرض نماز کا وقت جب ہو جائے پھر نماز پڑھو، اور دوسری بات فرمایا جنازہ جب موجود ہو تو جنازہ پڑھو، ادا کرو، اور میت کو دفن کرو، تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب کوئی رانڈ عورت موجود ہو اور اس کا ہمسر بھی موجود ہو تو فوراً نکاح کراؤ، چھوڑ نہ اس کو، یہ خرابی کا باعث ہوگا، اس میں تاخیر مت کرو. پابندیاں جتنی بھی لگاؤ گے، ہمارے ملک میں بہت زیادہ پابندیاں لگا لگا کر نکاح کو معدوم کیا گیا، ایک تو یہ خاندانی مطلب یہ ہے کہ برابری تلاش کی جاتی ہے اور زیادہ تر مال و دولت کو تلاش کیا جاتا ہے، مال و دولت ہو تب، اور پھر یہ کہ رسومات ادا کی جائیں، جہیز بڑا فراوانی سے ہو، منمانی صورت میں جہیز جب تک مہیا نہ ہو نکاح نہیں کراتے، یہ سب باتیں غلط ہیں اور اس کے نتیجے میں برائی پیدا ہوتی ہے، سوسائٹی گندی ہوتی ہے، زنا پھیلتا ہے. آگے اللہ نے اس کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ دیکھو اگر یہ محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نکاح کرانا کوئی اس کا باعث نہیں ہے کہ وہ محتاج ہی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ نکاح کے بعد اللہ اس کو مستغنی کر دے، اس کے حالات ایسے پیدا ہو جائیں، خود اس کے اندر بھی فکر پیدا ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ وہ محتاج ہی رہے. اور بغیر نکاح کے دولت مند ہونا یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ نکاح کے بغیر دولت مند رہے گا، نکاح کرے گا تو محتاج ہو جائے گا، یہ بات بھی نہیں ہے. دولت مندی اور محتاجی تو کسی اور قانون کے تحت چلتی ہے. اگر یہ محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مستغنی کرے گا. اس بات کو نہ دیکھو، صلاحیت کو دیکھو، صلاحیت ہے ان کے اندر یا نہیں. اگر صلاحیت ہے یہ نہ دیکھو کہ مال و دولت کتنا رکھتے ہیں، ان کے پاس کیا ہے، صلاحیت دیکھو کہ ہے اس کے اندر. ہاں اگر ایک شخص صلاحیت سے ہی محروم ہے، مطلب ہے اس میں مزدوری کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، جسمانی طور پر معذور ہے، یا مطلب یہ ہے کمزور ہے ایسا، تو لا محالہ اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے نکاح. لیکن اگر صلاحیت موجود ہے تو یہ دولت مندی اور ناداری کو نہیں دیکھنا چاہیے. پھر حضور کا یہ بھی فرمان ہے، تین قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی امداد فرماتا ہے. ان میں ایک شخص اناک یرید العفاف، جو نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس غرض سے کہ اس کو پاک دامنی نصیب ہو، وہ برائی میں نہ مبتلا ہو، اللہ اس کی بھی امداد فرماتا ہے. اور جو غلام مکاتب ہوتا ہے، جس کا ذکر اگلی آیت میں آتا ہے، وہ آزادی حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے، اس کی بھی اللہ مدد فرماتا ہے. اور تیسرا وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ امداد فرماتا ہے. یہ تین قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے. اور اسی لیے فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ عام حالات میں نکاح سنت ہے، لیکن اگر غلبہ عشاوت زیادہ ہو کسی شخص میں تو اس وقت نکاح کرنا واجب ہوتا ہے، ورنہ برائی میں مبتلا ہوگا اور خرابی ہوگی، دین اور دنیا دونوں کی خرابی ہوگی. تو اگر غلبہ عشاوت ہو تو اس وقت نکاح کرنا واجب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح کا قانون اس طریقے سے بیان فرمایا کہ تمام بے نکاح جو ہیں ان کا نکاح کرا دو، مرد ہو یا عورت ہو، حتیٰ کہ غلاموں کو بھی اور لونڈیوں کو بھی نہ چھوڑو جو صلاحیت والے ہوں. اور یہ نہ دیکھو کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، دیکھو کہ صلاحیت ہے یا نہیں، صلاحیت ہے ان کو خالی نہ رہنے دو، نکاح کی پابندی عائد کر دو اگر تم زنا سے اور بدکاری سے بچنا چاہتے ہو، ورنہ یہ ظاہر ہے کہ عام بھی ایک دستور اور قانون ہے کہ جو آدمی پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے، اگر روٹی کھاتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کی روٹی کی طرف نگاہ اٹھائے، اس کا پیٹ تو بھرا ہوا، اگر بھوکا ہوگا تو پھر دوسرے سے روٹی چھیننے کی کوشش بھی کرے گا. یہ مسئلہ بھی اسی قسم کا ہے. تو فرمایا اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مستغنی کرے گا، اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا. ایک مسئلہ تو یہ ہے، نکاح کو عام کرنے کا قانون بتایا، قیدیں پابندیاں درست نہیں، رسم و رواج درست نہیں ہے، نکاح کو عام ہونا چاہیے، آسانی اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے تاکہ لوگ برائی سے بچیں اور بدکاری میں مبتلا نہ ہوں. اور دوسرا مسئلہ اللہ نے یہ بتلا کہ اگر کسی مسلمان کو طاقت نہیں بن رہی کسی طرح نکاح کرنے کی، تو فرمایا کہ اس کو پاک دامن بن کر رہنا چاہیے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاح، نکاح کی طاقت نہیں پاتے، یعنی مکان نہیں مہیا ہو رہا اس کے پاس، یا اور اس کو کوئی نان و نفقہ مہیا کرنے کا سامان نہیں بن رہا، مہر دینے کا سامان نہیں بن رہا، کیونکہ یہ تو فرائض میں اور اس کو نان و نفقہ دینا خاوند کے ذمہ فرض ہے اور مہر دینا بھی ضروری ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو بہرحال اپنی حیثیت کے مطابق، اگر کسی طرح کوئی چیز نہیں بن رہی، مکان بھی نہیں بن رہا، یہ بھی ضروری ہے، سکنا جس کو کہتے ہیں شریعت میں، یہ بھی ضروری ہے خاوند کے ذمہ، روٹی کپڑا بھی ضروری ہے، مکان بھی ضروری ہے رہائش کے لیے، کیسی بھی ہو جگہ لیکن ہونی چاہیے جگہ، اور مہر بھی، اگر نہیں صلاحیت کسی طرح بھی کوشش کے باوجود بھی، تو پھر فرمایا کہ زنا کرنے کی کوشش نہ کرو، عفیف بن کر رہو، پاک دامن بن کر رہو، اپنے اوپر ضبط رکھو، کنٹرول کرو، روزے رکھو، عبادت میں اشتغال اختیار کرو، اچھی سوسائٹی میں بیٹھنے کی کوشش کرو، ایسی چیزوں کو اختیار کرو جس سے یہ شہوانی مادہ جو ہے یہ تم کو مجبور نہ کرے برائی کی طرف، یہ نہیں کہا کہ پھر بے لگام ہو جاؤ اگر طاقت نہ ہو، روپیہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یا ایسی چیز نہیں میرے لیے بے لگام ہو کر رہو، نہیں، عفیف بن کر رہو، اور اگر طاقت ہے تو پھر ہر صورت میں نکاح کرو. حضور کے ایک صحابی ہیں اوقاف رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا تمہاری بیوی ہے؟ اوقاف نے کہا حضرت نہیں. فرمایا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کیا حضور ہر قسم کا مال، بھیڑ بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، جانور ہیں، تجارت کا مال ہے، غلام ہے، سب کچھ ہے. تو فرمایا کہ تمہارے پاس لونڈی بھی ہے شرعی طریقے پر؟ عرض کیا نہیں. فرمایا تم شیطان کے بھائیوں میں سے ہو، مال موجود ہے، طاقت موجود ہے، اور پھر تم نے نکاح نہیں کیا، انت من اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائیوں میں سے، لا مالا لو، برائی کے اندر پڑنے کا امکان ہوگا، استطاعت کے باوجود نکاح نہ کرنا. جسمانی تقاضا بھی موجود ہو، بیمار بھی نہیں ہے، تندرست ہے، صحیح ہے، مال بھی موجود ہے، اور پھر نکاح نہیں کرتا، یہ شخص بدکاری کے اندر مبتلا ہوگا اور یہ شیطانوں کا بھائی ہوگا. سختی سے آپ نے منع فرمایا. اور اگر استطاعت موجود نہ ہو تو پھر فرمایا عفیف بن کر رہو، پاک دامن بن کر رہو، پھر برائی میں ملوث ہونے کی کوشش نہ کرو، پھر اپنے آپ کو تھامو، صبر کرو. تو جیسا کہ دوسری جگہ بھی سورہ نساء میں بھی اس کا حکم موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسداد بدکاری، انسداد زنا اور فحاشی کے سلسلے میں یہ سارے قوانین بتلائے. دوسرے کے گھر میں جاؤ تو اجازت کے بغیر نہ جاؤ، جاؤ تو پھر نگاہ نیچی رکھو، بازار میں جاؤ اجنبی جب غیر محرم سامنے آئے نگاہ نیچی کر لو. پھر یہ ہے کہ نکاح کو عام کرو، ایسا عام کرو کہ کوئی غلام بھی نہ رہے خالی اس سے، اور رانڈ بھی نہ رہے کوئی بغیر نکاح کی. نکاح جب عام کرو گے تو یہ برائیاں ختم ہوں گی، ورنہ یہ برائیاں ختم نہیں ہو سکتی، سوسائٹی گندی رہے گی ہمیشہ، نسل خراب ہی رہے گی اور اخلاق تباہ رہے گا، اور آخرت کی ذمہ داری خود اوپر رہے گی آگے چل کر جو جواب دہی کرنی پڑے گی. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا ومن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم. ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات ومثلا من الذین خلوا من قبلکم وموعظۃ للمتقین. والذین اور وہ لوگ جو تلاش کرتے ہیں خواہش رکھتے ہیں مکاتبت کی تمہارے غلاموں میں سے بس مکاتبت کرو ان کے ساتھ اگر تم جانو ان کے اندر بہتری اور دو ان کو اللہ کے اس مال سے جو اس نے تم کو دیا ہے اور نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر اس لیے کہ وہ پاک دامنی کی خواہش مند ہیں تاکہ تم تلاش کرو دنیا کی زندگی کا سامان اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا اس بات پر بس بے شک اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بخشش کرنے والا اور مہربان ہے اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف کھلی آیتیں اور کچھ حال ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور نصیحت متقیوں کے لیے اس آیت کے پہلے حصے میں پاک دامن رہنے کی تعلیم اللہ تعالی نے دی اور اس سے پہلی آیت میں نکاح کو عام کرنے کا قانون اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جو بغیر نکاح کے ہوں تم میں سے ان کو بھی اور جو تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے صلاحیت والے ہوں ان کو بھی نکاح کرا دو اگر محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو مستغنی کر لے گا اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ان کو پاک دامن بن کر رہنا چاہیے اور اپنے اوپر ضبط اور کنٹرول رکھنا چاہیے صبر کرنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مستغنی کر دے پھر وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ نکاح کر سکیں تو پھر وہ نکاح کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکاتبت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے اور اس کے بعد فحاشی کے بارے میں اس کی مزید مذمت بیان فرمائی ہے. وہ مکاتبت یہ کتاب اور مکاتبت لکھنے کے مادے سے ہے اور یہ مکاتبت غلاموں کے ساتھ ہوتی ہے اور غلامی سے آزادی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے مکاتب بنا دینا. سو اللہ تعالی نے اس کی ترغیب دی ہے یا کہ تمہارے غلاموں میں سے غلام ہوں یا لونڈیے ہوں جو بھی ہو اگر وہ مکاتبت کے خواہش مند ہیں تو تم ان کے ساتھ مکاتبت کر لو. اللہ نے ترغیب دلائی ہے اس بات اور مکاتبت اس کو کہتے ہیں کہ غلام یہ کہہ دے اپنے مالک کو کہ میں اتنا مال اتنے عرصے میں یا اتنے وقت مقرر نہ کرے اتنا مال جب میں نے آپ کو دے دیا تو آپ مجھے مکمل آزاد کر لیں. مالک اگر یہ لکھ دے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے تو یہ شخص اب آزاد ہو جائے گا کاروبار کرنے کے لیے جہاں چاہے سفر کرے جہاں چاہے کاروبار کرے اور اس کے ذمے اتنی رقم دینی ضروری ہوگی اگر مدت مقرر کی ہے تب یا نہیں مقرر کی دو سال میں یا جتنے عرصے میں اتنی رقم میں ادا کر دوں گا اس وقت مجھے مکمل آزادی مل جائے گی. تو مالک نے اگر یہ لکھ دیا تو یہ مکاتبت ہو گئی تو اب یہ شخص کاروبار کرے گا اور جتنی رقم کمائے گا وہ اس میں اس نے جب وہ رقم ادا کر دی تو یہ مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا. غلام ہو یا لونڈی ہو اس کو مکاتبت کہتے ہیں. لیکن جب تک یہ رقم ادا نہ کر سکے اس کے ذمے اگر ایک روپیہ بھی ہوگا تو یہ غلام ہی سمجھا جائے گا, اس کو آزادی نہیں ملے گی. اگر اسی حالت میں مر گیا کہ مال اس نے ادا نہیں کیا اور اس کے اثاثے میں بھی اتنا مال نہیں نکلا جس سے وہ مکاتبت کی رقم ادا کی جا سکے, پھر یہ غلام ہی سمجھا جائے گا. اور اگر اتنی رقم موجود ہے کہ وہ مکاتبت کا مال ادا کیا جا سکتا ہے پھر یہ آزاد سمجھا جائے گا. یہ مکاتبت بھی آزادی کی طرف ایک قدم ہے اور اس کی ترغیب دلائی گئی. جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مکاتب بنانا یہ مستحب ہے, ضروری نہیں ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے, اگر خواہش مند ہو غلام تو اس کو ضرور مکاتب بنایا جائے, لیکن اکثر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مستحب ہے, اس کی ترغیب دلائی گئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان فطرتاً تو آزاد ہے, خدا نے انسانوں کو فطرت پر پیدا کیا, فطری حالت آزادی کی حالت ہے. لیکن یہ غلامی کسی عارضے کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے. قدیم زمانوں میں تمام دنیا میں رواج تھا, جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو جنگ کے نتیجے میں جو لوگ قیدی ہوتے تھے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا. تمام دنیا میں اس کا رواج تھا اور بڑے پرانے زمانے سے لے کر ہزاروں سال میں یہ سلسلہ چلتا رہا. قرآن کریم جس وقت نازل ہوا ہے اس وقت بھی یہ رواج ساری دنیا میں پھیلا ہوا تھا. جنگ کے اندر جو لوگ قید ہوتے ہیں ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا. جب ان کو غلام بنا لیا گیا تو وہ بالکل مال کی طرح ہو جاتے تھے. جیسا کہ ایک مال انسان کی ملکیت میں آتا ہے جس کا خرید و فروخت بھی روا ہوتا ہے, تصرف روا ہوتا ہے, تو یہ حیثیت غلامی کی ہر قوم میں ہر ملک میں موجود تھی. تو اسلام نے بھی اسی طریقے سے اس کو منسوخ نہیں کیا, برداشت کیا اسی طریقے سے. تو اصل میں غلامی یہ ہے کہ جنگ کے نتیجے میں یہ آتی ہے. لیکن جنگ جب ہوتی ہے دشمن سے تو اس میں کئی صورتیں ہیں. سورہ قتال یا سورہ محمد جو قرآن میں ہے اس کے اندر یہ مسئلہ مذکور ہے کہ جنگ جب لڑی جائے گی تو اس میں کئی صورتیں پیش آئیں گی. دشمن کے جو آدمی یا تو مارے جائیں گے اور یا قیدی بنیں گے, جو قیدی بنیں گے ان کے بارے میں آگے مختلف صورتیں پیدا ہوتی ہیں. مثلا ایک صورت یہ ہے کہ جیسے دشمن کے قیدی ہیں ایسے ہمارے بھی قیدی ہوں گے دشمن کے ہاتھ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جاتا کہ تم ہمارے آدمی چھوڑ دو. یہ جنگ جب ختم ہوتی ہے اس کے بعد یہ سب باتیں پیدا ہوتی ہیں. ہر جنگ کے نتیجے میں بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ جنگیں جو ہوتی ہیں یہ اپنے پیچھے بڑا کچھ مواد رکھتی ہیں. تو جنگ عظیم پہلی جو تھی اس میں بھی 2 کروڑ آدمی مارا گیا تھا. اس کے نتیجے میں جنگی تاوان بھی ہوتا ہے اور پھر قیدیوں کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے, عورتیں جو بیوہ ہوتی ہیں ان کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے. طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ جنگ نہایت خطرناک چیز ہے. اور یہ جو پچھلی جنگ ہوئی ہے عظیم, ہمارے اس قریب دور میں 2 بڑی جنگیں ہوئی ہیں. ان دونوں کے بانی مبانی, پہلی جنگ کے بانی مبانی بھی انگریز اور جرمنی تھے اور اس کے بھی, جرمنی تھے بانی مبانی، اور پھر انگریز اور امریکہ اور روس سارے اس کے اندر ملوث تھے. اس پچھلی جنگ کے اندر بھی تقریباً 7-8 کروڑ انسان ہلاک ہوا، اور جو کچھ مسائل پیدا ہوئے وہ دنیا جانتی ہے اکثر. اب یہ 40 سال ہو گئے ہیں، یہ دوسری جنگ عظیم جو تھی، یہ سیکنڈ گریٹ وار جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد اب پھر دنیا میں کوئی جنگ ہوئی تو ایسے ہی پہلے سے بھی زیادہ خطرناک چیزیں پیدا ہوں گی. تو جنگ کے نتیجے میں یہ ہے ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیدی جو ہوں ان کا تبادلہ کر لیا جائے. یہ صورت بھی درست ہے کہ ہمارے آدمی ان کے ہاں جو قید ہیں ان کو ہم چھڑا لیں، ان کے دے دیں، معاملہ اس طریقے سے ہو جائے گا. اور یا ایسی صورت ہوتی ہے کہ فدیہ لے کر دشمن کے قیدیوں کو چھوڑ دیا جاتا، دشمن کے قیدی کو چھوڑا جاتا ہے فدیہ لے کر، فدیہ دو تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ بھی، اور کبھی ایسا ہے کہ بغیر فدیہ لیے ہوئے بھی قیدیوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، تو مصلحت ایسی ہو کہ بھی بغیر کسی معاوضے کے چھوڑ دیا جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے ان کو قتل کیا جاتا ہے، چھوڑا نہیں جاتا. اور ایک صورت یہ ہے کہ نہ تو قیدیوں کا تبادلہ ممکن ہو، نہ فدیے کی صورت ممکن ہو، اور نہ ایسے ہی مفت فری رہا کرنا بھی ممکن نہ ہو. تو چوتھی صورت یہ آتی ہے کہ غلام بنا لیے جا سکو. اتنے کی اجازت اسلام نے اب بھی رکھی ہے، اگر ایسے حالات ہوں کہ کوئی صورت باقی ممکن نہیں ہے تو ایک صورت یہ ہے کہ ان کو غلام بنا لیا جائے. تو حقیقتاً یہ کفر کی نحوست کے سلسلے میں یہ غلامی وارد ہوگی، یہ غلامی اصل، اور اس کے بعد پھر یہ غلامی انسانوں نے جنگ لڑی اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، پھر وہ